powiemy nie śpiąc poza to, co nam się śni i rozbłyśniemy aureolą. Wszechświat się skończy, a ocaleją tylko ci, co zrozumieli ten dziwolą. Miłość, miłość, miło by było, miłość. I zapalować tak jak światło, zmieniać się, olać korpusy, nie żałować. Nigdy nic i tam zrobimy wielkie koło. Wtedy ci powiem, czy to ziemię stworzył Bóg i czy od tego ręce bolą. Co nam ci śni i rozbłyśniemy aureolą. Wszechświat się skończy, a ocaleją tylko ci, co zrozumieli ten dziwolą. Thank you. 00 i płyta Fiu-Fiu sprzed 16 już lat, tak, z 2002 roku, album Lecha Janerki. Kolegami są z Wojciechem Waglewskim, to wiadomo nie od dziś, także są kolegami rocznikowymi, obaj rocznik 53. Dziś już do zakończenia audycji mało obiektywnie właśnie z piątku na sobotę. Ja wiem, że kilka dni po, no ale pan Lech na pewno się na nas nie obrazi. Kilka dni po świętujemy urodziny Lecha Janerki w Trójce. Po płycie Fiu Fiu trzeba było czekać 3 lata. Wydawało się, że to długo, 3 lata na nową płytę Plagiaty. No ale od 2005 roku, ile to lat już minęło, chociaż coraz głośniej się mówi o nowej płycie Lecha Janerki, to trzeba przyznać. Danie główne też przygotowałem na to urodzinowe przyjęcie, ale to jeszcze za moment. Skupmy się jeszcze przez moment przeznaczony na 2 utwory nawet. Na płycie Plagiaty, rok 2005. O, oto forma kwadratowa, potworna. Tak jak lubię, rozpada się i cześć. Och, moja formo, moja ty Kalifornio. Nie bądź plastyk i nie bądź żel. Unikaj się, unikaj się. Oddychaj mnie, omijaj tlen i azot też. A oczka niech już śpią. Lezie sobie zmróż. I nigdy więcej barbecue z szepem słów. Bam, bam, bam. Taka pyskowna, kup mi jakąś niedrogą rzecz, na przykład kup mi mecz. Kochasz, nie kochasz, bez kinezji wynocha. Nie bądź plastik i nie bądź żel. Unikaj się, unikaj się. Oddychaj mnie, omijaj tlen i azot też. A oczka niech już śpią. Lezie sobie więcej barbecue w cieniu psów. Bam, bam, bam. Kochasz, nie kochasz, nie kochasz, nie kochasz. Plastiki nie bądź żel. Unikaj się, oddychaj mnie, omijaj tlen i azot też. Dla oczka niech już śpią. Lezie sobie złóż i nigdy więcej barbecue. To al dente już jest. Zagrajmy w tamto al dente jest też. Już nie ma grać w to, od kiedy mnie nazwałaś pipą. Zataczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom. Szczerze się krafto al dente już jest. Zagrajmy w tamto. Wszystko al dente już jest. Wszystko al dente. to śmierć prawdziwa, zatacza coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się, szczerze się. Zataczam coraz szerszy krąg i propagując czynny freedom, szczerze się, szczerze się. Plagiaty. Płyta ukazała się 28 lutego 2005 roku i pamiętam tamten czas bardzo dobrze. Chyba nie było takiej audycji w Trójce, którą miałem zaszczyt poprowadzić, w której nie byłoby muzyki z tego albumu Lecha Janerki. To była dość oryginalna koncepcja, bowiem kompozycje z lat 70., tak, z lat 70., i teksty dopisane później przez pana Lecha. No i tak powstała jak na razie ostatnia studyjna płyta Lecha Janerki zatytułowana Plagiaty. Koncertów trochę gra pan Lech, jak państwo doskonale wiedzą. Więc może, który to już rok jest? 13 rok bez nowej płyty studyjnej. Może okaże się właśnie szczęśliwy, a nie pechowy. Danie główne dzisiejsze. Nie przyniosłem koncertu z listopada 2005 roku dzisiaj. Słuchaliśmy go już wielokrotnie, choćby w naszych spotkaniach w trójkowym archiwum koncertowym. Tamten pamiętny listopadowy koncert 2005 roku. Mam za to ze sobą płytę. Jaż sprawdzę, czy nie pomyliłem się, zerkając przed programem. Płytę. Nie, nie pomyliłem się. Płytę o numerze 0000. Można i tak, prawda? A to jest nagranie z koncertu Bez Prądu ze studia Radia Łódź. Te koncerty, jak państwo być może pamiętają, były także transmitowane przez program Drugi Telewizji Polskiej. Chyba nie wszystkie, o ile mnie pamięć nie myli, ale niektóre tak. Ta płyta jest wyjątkowo krótka. Niespełna 28 minut muzyki. Zatem przeniesiemy się do studia Polskiego Radia w Łodzi. Lech Janerka, Bez Prądu, dziś urodzinowo. Mm.

dokładnie to nie wiem jak jest i za co będą bić w tym roku. Bo chociaż zabawnie jest żyć, coś złego czai się w półmroku. Ni to zjawa, ani obstawa, jakaś presja, nieciekawa gra. I znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Wszyscy tacy mądrzy, tacy pewni swego małego. Się zbierają, groźne miny mają, wiwat mówią, siła tego to nie lubię, więc budź się, nim zaczniesz znowu skandować. Budź się, to niedobry sen. Znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził, skąd się tacy biorą, no skąd, no skąd. Nie słuchaj co kto mówi, on mówi tak do siebie, a słowa te mętne i źródła pokrętne, no weź nie słuchaj, opowiedz sobie sam, opowiedz sobie. Lechienerka i jego zespół na koncercie Bez Prądu w 1993 roku w Polskim Radiu Łodzi. Takiej dziewczynie, która chciała mieć nowy rower i nowe majciochy. Było to mniej więcej, nie wiem, 10 lat temu, może coś koło tego. W tej chwili dopisałem dalszą część. Ta dziewczyna nazywa się Zuza. Ma już, bo czasy się zmieniły, ma już nowy rower i nowe majciory. Zuzanna zna papieża, a papież Zuzy nie, bo skąd? I w tym jest mała bieda, albo też duży swąd. Zuzanno, nie załamuj się, nie mogę tego znieść. Już lepiej wyjedź w góry, nadając krótkie cześć, o cześć, no cześć, o cześć, cześć. I tak to wygląda, Jan Gioconda, bo zimny jest miłość i twarde na dno. I tak to wygląda, Jan Gioconda, bo zimny jest miłość i twarde na dno. Zuzanna na rowerze wypina to, co chce, bo nowe ma majciochy, a w nich radosną wieść. Zuzanno, nie załamuj mnie, nie mogę tego znieść. Już lepiej wyjedź w góry autem, nadając krótkie cześć, o cześć, no cześć, o cześć, cześć. To wygląda, Gianni Gioconda, bo zimny jest miłość i twarde na dno. Tak to wygląda, Gianni Gioconda, bo zimny jest miłość i twarde na dno. Zuzanno, proszę upiąć go. Bo zimny jest miłość i twarde na dno. I tak to wygląda, oczami Gioconda, bo zimny jest miłość i twarde na dno. dla mnie ja, no i ty. Ja, no i ty nic nie znaczy. Kiedy mówisz do mnie ja, no i ty. Ja, no i ty mów inaczej. Mów śmiele. Chcą, a czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija, czas nas omija. Tańczę we śnie, tańczę we śnie, bo odtąd dotąd nikt tu nie bywa. Tutaj nijak się nie nazywa. Patrzcie jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Oto jak się lata, kiedy starcie na kolorowy odlot nad Paragwaj. Albo tylko szary i byle gdzie. Paramilitarne gołębie znowu kupić nas chcą. Kupić nas chcą, kupić nas chcą. A czas nas omija. Czas na co mija, czas na co mija, czas na co mija. Tańczę we śnie. Tańczę we śnie, odtąd dotąd nikt tu nie bywa. Tutaj nijak się nie nazywa. Oto jak się lata, gdy dubsko jest wolne od bata. Patrzcie jak się lata, kiedy starcie na swy. Do tego. Rozum jest to mała, niebanalna żyłka w głowie. Ją naciągać za pomocą rąk. Bo ona może wtedy nawet nic nie powie, chociaż boli ją. Ale panie silny z głowy to się robi bąk. I to jest ważny szczegół. Znowu tylko papa i nawet jeśli w biegu. Czy nawet po namyśle, to mi papa lata ściśle ze swą prawdą. Bo jego prawda jest jak okrzyk do szeregu.